capitală, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai scăzute, vremea se menține caldă pentru această dată, cu o maximă de 25 de grade, ploi de scurtă durată pot apărea spre seară. Încep știrile Europa FM. Persoanele condamnate penal pot sau nu să facă parte din guvern, Curtea Constituțională evită să dea un răspuns clar, Parlamentul ar fi în măsură să lămurească situația, susțin judecătorii CCR. Este fundamental ambiguă, pentru că ea nu ne spune nimic despre opinia curții în privința articolelor și dispozițiilor atacate, spune ceva despre modul în care statul român funcționează la ora actuală. În 24 de ore s-au răzgândit, senatorii juriștii nu mai vor grațierea corupților. Legea privind acordarea unei mese calde zilnice elevilor și preșcolarilor a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. La Arad scad cazurile de rujeolă, vaccinările s-au dublat față de aceeași perioadă a anului 2016. Comparativ mai exact cu anul 2016, într-adevăr se observă o creștere a numărului de recuperări la vaccinarea reore. În Franța, două zile până când aflăm noul lider de la Élysée, Emmanuel Macron rămâne favorit în sondaje, fostul președinte american Barack Obama se declară un susținător al său. I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France. Și la Washington, proiectul care înlocuiește Obamacare aprobat la limită în Camera Reprezentanților. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Aproape 200 de bucureșteni au protestat în Piața Victoriei pentru a doua seară la rând, nemulțumiți de intenția actualei coaliții parlamentare de a-i grația pe corupți. În timpul zilei, mai mulți șoferi și bicicliști au pornit într-un marș de 30 de minute în jurul Palatului Parlamentului. Au claxonat, au afișat tricolorul și au scandat împotriva celor care au propus grațierea pedepselor pentru mită și trafic de influență. Iar senatorii juriști s-au răzgândit, au votat din nou și au decis că pedepsele pentru fapte de corupție nu se mai grațiază. Totul s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore după ce tot ei au luat hotărârea contrară. Mai exact, Comisia Juridică a exceptat de la grațiere infracțiunile privind luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență. Cel care a cerut reluarea votului a fost senatorul PNL Daniel Fenechiu. El a invocat declarațiile liderilor PSD, precum Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu. Aceștia au spus că nu susțin grațierea faptelor de corupție. Senatorul PSD Șerban Nicolae, președintele comisiei, a avut de făcut o observație. Vă propun să revenim asupra votului de ieri în ceea ce privește cele 6 infracțiuni de corupție. Argumentele sunt soluția diferită față de infracțiunile din legea 78/2000 și de declarațiile publice ale Partidului Social Democrat. Grupul Uniunii Salvați România consideră că aceste fapte trebuie exceptate de la aplicarea legii grațierii. Sunt fapte care produc consecințe deosebit de grave și iremediabile. Am reținut. Acum eu n-am înțeles ce căută argumentele legate de declarațiile liderilor PSD. Supun votului exceptarea propusă de domnul senator Fenechiu. Cine este pentru? 5 voturi pentru, 4 abțineri. Se admite amendamentul. Notați și reveniți asupra tuturor celor stabilite ieri. Nici persoanele condamnate pentru abuz în serviciu și conflict de interese nu vor fi grațiate, au mai decis ieri senatorii juriști. Comisia Juridică a respins amendamentele care prevedeau acest lucru. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus că așteaptă de la colegii din PSD o lege echilibrată. Ministerul Justiției nu susține amendamentele aduse proiectului legii grațiere. Sigur că pe parcursul stadiului ăsta legislativ vor mai surveni și de regulă survin multe elemente de noutate. Eu exprim convingerea faptului că finalul va fi cel al unei legi echilibrate, o lege cu limite reduse de pedeapsă, o lege fără faptele de corupție, cea pe care Ministerul Justiției a avizat-o inițial. Nici procurorul general Augustin Lazăr nu a fost de acord ca faptele de corupție să fie grațiate. Un asemenea act normativ ar crea un sentiment de insecuritate în public. Ați văzut că Ministerul Public a susținut acest punct de vedere. Noi avem strategii ale Ministerului Justiției și ale instituțiilor care lucrează în domeniul justiției pentru a combate corupția. Ele pot fi văzute pe site-ul Ministerului Justiției. Sunt pe 5 ani și noi trebuie să ne înscriem pe această direcție a strategiilor cunoscute. Grațierea cu ce ar încurca? Eu vă spun care sunt strategiile noastre. Să spună alții de ce ar fi benefică. Curtea Constituțională a evitat să spună dacă persoanele condamnate penal pot sau nu să facă parte din guvern. După 2 luni de dezbateri, magistrații CCR au respins doar ca inadmisibilă o sesizare făcută în această privință de avocatul poporului. Reclamată a fost legea 90 din 2001, cea care l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să devină premier. Socialdemocratul are o condamnare definitivă de 2 ani cu suspendare. Într-un comunicat de presă, Curtea Constituțională afirma că a respins sesizarea în cauză și că Parlamentul ar fi în măsură să lămurească situația. Valentin Chisoceanu explică. Cu majoritate de voturi, judecătorii Curții Constituționale au respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate la legea 90 din 2001, care le interzice persoanelor condamnate penal să facă parte din guvern. Sesizarea a fost depusă de avocatul poporului la începutul lunii ianuarie. Într-un comunicat de presă, CCR a precizat, citez, motivele invocate în sesizare constituie atât probleme de aplicare și interpretare a legii de către autoritățile publice competente, cât și aspecte de legiferare ce intră în competența Parlamentului. Cel mai cunoscut politician vizat de speța discutată de CCR este Liviu Dragnea, șeful PSD, care, din cauza condamnării de 2 ani cu suspendare primită în dosarul referendumul, nu a putut deveni premier după câștigarea alegerilor din decembrie anul trecut. La una dintre ședințele din luna martie, președintele CCR, Valer Dorneanu, declara, citez, este cea mai grea soluție pe care am avut-o de dat până acum, pentru că problemele sunt mai ales de apreciere politică. Președintele CCR mai vorbea atunci de o problemă delicată. În urma acestor afirmații, judecătorii curții au solicitat lui Valer Dorneanu să nu mai facă declarații presei, deoarece afectează imaginea Curții Constituționale. De atunci, toate deciziile sunt anunțate prin comunicate de presă. O hotărâre mult amânată și ambiguă, care nu ne spune nimic despre opinia Curții Constituționale despre lege. Astfel vede hotărârea luată ieri de CCR, profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir, fost consilier prezidențial. Curtea s-a temut că o decizie favorabilă liderului PSD Liviu Dragnea ar fi compromis instituția. Faptul că această decizie atât de mult amânată este fundamental ambiguă, pentru că ea nu ne spune nimic despre opinia curții în privința articolelor și dispozițiilor atacate, spune ceva despre modul în care statul român funcționează la ora actuală. Și este clar că la nivelul Curții Constituționale a existat un tip de temere, potrivit căreia o decizie rapidă și favorabilă domnului Dragnea ar fi însemnat decredibilizarea definitivă a instituției. Curtea Constituțională a evitat să se pronunțe pe fond și doar a respins sesizarea lui Victor Ciorbea. Drept urmare, trebuie așteptată motivarea judecătorilor. În măsura în care o curte este întotdeauna de partea puterii, oricare ar fi ea, în mod necritic, în mod slugarnic, o curte încetează să existe. Iar Curtea Constituțională României are un trecut extrem de complicat pentru a fi politicos și nici prezentul ei nu este foarte luminos, din păcate. Acum trebuie să așteptăm cu toții motivația deciziei, ce a apărut ca inadmisibil. O traducere simplă a declarat ca inadmisibil înseamnă a nu te pronunța pe fond. Este rea din perspectiva la domnului Dragnea, pentru că îi blochează încă drumul spre poziția de prim-ministru. Este rea pentru că nu ne edifică asupra opinii și percepții Curții Constituționale asupra acestei dispoziții. Administrația prezidențială a salutat decizia Curții Constituționale. Premierul Sorin Grindeanu s-a limitat să spună că hotărârile CCR trebuie respectate, iar din tabăra opoziției, președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, consideră că persoanele condamnate penal ar trebui excluse și din Parlament. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind acordarea unei mese calde zilnice elevilor și preșcolarilor. Programul pilot se va aplica în 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Masa caldă sau pachetul alimentar care se va da acolo unde nu există cantine vor avea valoarea de 7 lei. Banii vin de la buget și pot fi suplimentați din veniturile proprii ale comunelor și orașelor. Cazurile de rujeolă din județul Arad sunt în scădere în condițiile în care vaccinările s-au dublat față de aceeași perioadă a anului 2016. În aceste condiții, cazurile de rujeolă au scăzut de la 109 în ianuarie la 53 în aprilie. Cel mai probabil, valurile de îmbolnăviri au speriat pe părinți care au fost de acord să-și imunizeze copiii. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Arad, medicul Mihaela Câtu. Am cerut în jur de 6620 de doze. În ceea ce privește cazurile de rujeolă, în momentul de față, pe secția de boli infecțioase, avem internați un număr de 13 copii, toți cu suspiciune de rujeolă. Vaccinările pe 2017, pe primul trimestru, bineînțeles, au fost în total de 4391 de doze administrate, ținându-se cont că se derulează în prezent și campania de vaccinare suplimentară la reore la copiii cu vârsta între 9 luni și 9 ani. Comparativ, mai exact, cu anul 2016, într-adevăr se observă o creștere a numărului de recuperări la vaccinarea reore. De la apariția primelor focare în 2016 în județul Arad au fost confirmate 837 de cazuri. Județul este pe locul 3 în țară în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri. În cele mai multe situații, persoanele care s-au îmbolnăvit nu erau vaccinate. Medicii le recomandă în continuare părinților să-și vaccineze copiii în condițiile în care în România este epidemie de rujeolă. Ascultați știrile Europa FM. Două zile până la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, intențiile de vot par stabile, potrivit sondajelor de opinie. Duminică, 60% din electorat ar urma să voteze cu moderatul Emmanuel Macron, în vreme ce restul de 40% cu naționalista Marine Le Pen. Între timp, parchetul din Paris a început o anchetă la sesizarea lui Emmanuel Macron, care respinge categoric scenariul că ar deține un cont secret în Bahamas, un paradis fiscal, așa cum a insinuat adversara sa în dezbaterea televizată de miercuri seara. Bonsoir Marine Le Pen, bonsoir Emmanuel Macron. Pe parcursul dezbaterii televizate între cei doi candidați din turul secund, într-un schimb de replici legat de sistemul juridic din Franța, președinta Frontului Național a strecurat o aluzie. Mais oui, Madame Le Pen, ne plaisantez pas avec ça. L'institution judiciaire. J'espère qu'on n'apprendra pas. Nous serons, Madame Le Pen. Que vous avez un compte offshore au Bahamas, ou je sais pas. Citez, sper că nu vom afla că aveți un cont offshore în Bahamas. Vous êtes vous sous le coup d'une procédure judiciaire. Emmanuel Macron a respins imediat insinuarea, însă spun surse citate de agenția de știri France Press, plângerea penală vizează elemente care circulau încă de miercuri seară pe internet despre o presupusă evaziune fiscală în Bahamas. Nu vom ezita să urmărim în justiție pentru defăimare pe oricine va prelua această informație falsă, a declarat un apropiat al lui Macron. Candidatul centrist însuși a denunțat ceea ce numește minciunile provenite de la site-uri considerate a avea legături cu interesele rusești. El a acuzat-o pe Marine Le Pen că propagă știri false și că a pus la cale această manevră cu ajutorul trupelor sale de pe internet. Discuția a plecat de la un mesaj anonim pe un forum, preluat pe rețelele de socializare, în principal pe Twitter și, ulterior, în direct în timpul dezbaterii televizate. Potrivit echipei lui Macron, documentele invocate ar fi niște falsuri grosolane, însă bazate pe resurse importante și pe o pregătire minuțioasă. L-am ascultat pe Iorguianu și mulțumim. Fostul președinte american Barack Obama își anunță sprijinul pentru Emmanuel Macron înaintea de al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Succesul Franței este important pentru întreaga lume, spune fostul lider de la Casa Albă. Nu am de gând să mă implic în multe alegeri, mai ales că acum nu mai trebuie să candidez, dar cele franceze sunt importante pentru viitorul țării și pentru valorile la care ținem atât de mult. Am admirat campania lui Emmanuel Macron, a susținut valorile liberale, a subliniat rolul important pe care Franța îl are în Europa și în întreaga lume. Este dedicat să asigure un viitor mai bun poporului francez. Emmanuel Macron pune accent pe speranțele oamenilor, nu pe fricile lor. Datorită importanței acestor alegeri, vreau să știți că îl susțin pe Emmanuel Macron să vă conducă. I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France! Între timp, la Washington, Camera Reprezentanților din Congres a dat undă verde eliminării unor secțiuni importante din legislația asigurărilor de sănătate. Este o victorie politică de etapă pentru președintele Donald Trump, care a promis în campania electorală că va înlocui sistemul Obamacare, introdus de predecesorul său. Niciun membru al opoziției democrate nu a votat alături de majoritatea republicană, observă Reuters. Noua lege a sănătății urmează să fie dezbătută și votată în Senat, unde există divergențe chiar în rândul republicanilor. Obama noua cheiere, denumită oficial Legea Asistenței Medicale Accesibile, a permis asigurarea a aproape 20 de milioane de americani excluși anterior din sistem. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă astăzi și mai răcoare în centrul, sudul și estul țării, vor fi averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a teritoriului. Va ploua torențial, mai ales la deal, la munte, în Oltenia, Transilvania și Muntenia. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 20-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindina. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade. În capitală, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai scăzute, vremea se menține caldă pentru această dată, cu o maximă de 25 de grade. Ploi de scurtă durată pot apărea spre seară. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep a câștigat ediția inaugurală a turneului feminin Tiebreak Tennis, scurta competiție desfășurată aseară la Madrid. Ea a învins-o în finală pe Svetlana Kuznetsova cu 10-6, după ce în prealabil a mai trecut de Joanna Konta și de Monica Puig. La Tiebreak Tennis nu există game-uri și seturi, ci sunt meciuri scurte câștigate de cea care ajunge prima la 10 și o diferență de minimum 2 puncte. Simona Halep a primit un premiu de 200.000 de dolari. La masculin a fost a treia ediție câștigată de bulgarul Grigor Dimitrov. Luni la Madrid începe turneul ATP patronat de Ion Țiriac. Manchester United s-a impus cu 1-0 în deplasare la Celta Vigo în prima manșă a semifinalei Europa League. Golul a fost marcat de Rashford în minutul 67. Returul se va disputa săptămâna viitoare. Amintim, în cealaltă semifinală, Ajax a învins-o cu 4-1 pe Olympique Lyon. Campionatul de fotbal al Portugaliei va fi primul în care va fi folosit arbitrajul video la toate meciurile, începând chiar din sezonul următor. Federația de la Lisabona speră că acest instrument să îi ajute pe arbitri și să scadă considerabil marja de eroare, pentru a pune astfel capăt scandalurilor privind deciziile de arbitraj controversate. Primul meci la care va fi folosit sistemul va fi finala Cupei Portugaliei din 28 mai, Benfica-Lisabona-Vitoria Guimaraes. FIFA a anunțat recent că arbitrajul video va fi folosit și la Cupa Mondială de anul viitor. UBT Cluj a câștigat și al doilea meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket cu campioana antitră CSM Oradea, 103-96. Și de această dată ardelenii au fost conduși la pauză, 49-46, iar principalii marcatori au fost Dykes cu 25 de puncte și Adamovici cu 23, respectiv Zino cu 24 de puncte pentru bihoreni. Următoarele două meciuri se vor juca la Oradea săptămâna viitoare. Amintim, în cealaltă semifinală, CSU Sibiu și Steaua CSM Exim Bank sunt la egalitate 1-1, iar seria se mută la București. Deci în mare pericol Neanelu Crăciunescu. Da? Își pierde pâinea. Păi cu arbitrajul video, cum mai facem noi? Și noi la ce ne mai uităm aici? De ce mai noi? Stai puțin, că nu își pierde pâinea, poate îl iau ca specialist. Ai altă discuție. În sistem. Nu, eu zic pâinea actuală de ne luminează. Ilie Dumitrescu și da, toată brigada. Bine, ce? Ilie mai are și alea cu tactică, cu e și altceva. Dar zic, noi ce facem? Că noi mai mult la asta ne uitam în ultima vreme, știi? Să vedem unde a mai greșit arbitru. Nu, pe vremuri să știi că și de data recentă. Eu știam că arbitrii nu mai greșesc. Eu așa știam. Se greșește ca lumea, da. Bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Nu știam cu ce să încep astăzi. Nu știam, am zis, dar inspirat de alegerile din Franța de weekendul ăsta, de duminică. Excepțional. Băi, m-am gândit, francezii ăștia sunt pilaf. Așa că Edi Piaf e cea mai bună pentru începutul ăsta de weekend. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, je connais la voix.